मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 247वीं कक्षा, सूत्र चलेगा तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 113। कोई प्रश्न पीछे का? आगे भी पर्यायार्थ अनुच सूत्र में विकल्प से अनुच प्रत्यय हो रहा था, तो जो जब अनुच प्रत्यय नहीं होगा तब तव चिकीर्षा मम चिकीर्षा, ये किस लिए किया है समझ नहीं। तब क्या होगा, ये प्रश्न है? हाँ जी, और ये इच्छा क्यों जुड़ गया सन प्रत्यय? वो तो जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है उन्हीं को तो दिखाएंगे उदाहरण में, जैसे चिकीर्षा इत्यादि का प्रयोग होता है कि भाई करने की इच्छा जैसे शब्द बोला गया, और यहाँ पर्याय अर्थ दिखाना है इनको, क्योंकि पर्याय अर्थ में ही आएगा ये, अन्य अर्थों में तो नहीं आ पाएगा। अन्य अर्थ में अर्थ में ले सकते हैं लेकिन उसमें प्रयोग हो नहीं पाएगा, और न ही ऋण में न ही उत्पत्ति में। तो करने की इच्छा, हम पहले उस उदाहरण को देखते हैं ना, जैसे यहां पर है कि पर्याय में भवतः शायिका, कि आपके सोने की बारी है। अब आपके सोने की बारी है तो वहां तो हमने शी धातु से बिना सन प्रत्यय किए ही बना लिया, क्योंकि इच्छा अर्थ नहीं लेना है वहां पर। लेकिन यहां करने की बारी है ऐसे यदि बोलेंगे तो किस तरह से बना पाएंगे फिर? तो करने की बारी है ना बोल करके अर्थ तो वही निकलता है एक प्रकार से, लेकिन जो प्रयोग में आ रहे हैं शब्द वो करने की बारी में सीधा क्री धातु से न करके संनंत क्री धातु से करते हैं, चिकीर्ष शब्द से। अर्थ वही है, हम यदि शब्दार्थ करेंगे तो सन प्रत्यय का अर्थ लाएंगे लेकिन वो चल नहीं पाएगा उसमें उतना, क्योंकि यहां पर यदि शब्दार्थ करेंगे तो क्या बनेगा कि तुम्हारा करना चाहने की बारी, तो ऐसा व्यवहार में आता नहीं ना। तो है तो वो करने की ही बारी, लेकिन करना व्यक्ति कब करता है, जब इच्छा अंदर उत्पन्न होगी, नहीं तो करेगा ही नहीं, वो उसके मन में है ही नहीं, आ गई बारी नहीं करता वो। तो उसको बताया जा रहा है तब चिकीर्षा कि अब तेरे करने की बारी है, अब तू इच्छा कर अपनी। वो इच्छा छिपा हुआ है उसके अंदर, क्योंकि बहुत से प्रत्यय ऐसे होते हैं जो आ तो जाते हैं लेकिन अपने अर्थ को जो है उसमें वो छुपा रहता है, वो खोलते नहीं है। तो मुख्य तो अर्थ करना ही है यहां पर, क्योंकि अकेला क्री धातु का जो प्रयोग है वो करने की बारी अर्थ में आता नहीं तो क्या बनाएंगे यहां पर, फिर कारिका बनेगा। अब कारिका के फिर और अर्थों में आता है शब्द, ये कारिका ही तो बनेगा अगर अनुच करेंगे तो। जैसे भवतः शायिका दिया तो भवतः कारिका भी बोल सकते थे, लेकिन उसका प्रयोग ही नहीं होता, अनभिधान है। अब जब प्रत्याहरण लाएंगे तो उस अवस्था में हम कोई अन्य प्रत्यय ला करके ही तो करेंगे, तो अन्य प्रत्यय सन प्रत्यय ला करके किया गया है। और ये दूसरे पक्ष में केवल पर्याय का ही है, जब बाकी अर्घ उत्पत्ति इसमें कोई प्रयोग नहीं है, एक ही में मिला है, उनमें मिला ही नहीं, और कोई आवश्यक नहीं है कि सभी का मिल जाए पक्ष में। विकल्प शब्द चरितार्थ हो ही गया, पर्याय अर्थ में चरितार्थ हो गया विभाषा, तो आवश्यक नहीं है कि हम अर्घ और ऋण और उत्पत्ति में भी उसको चरितार्थ करें। एक स्थान पर चरितार्थ होने से वो सार्थकता हो जाती है उसकी। विवेचना शब्द कैसे बनता है? विवेचना में वी तो उपसर्ग हो ही गया और बाकी धातु कौन सी है फिर? विच, विचिर पृथक भावे, पृथक भाव अर्थ में आती है, इससे बनता है ना विवेक। तो वहां पर हम पहले ऋणिश प्रत्यय करेंगे, ठीक है ना। अगर हम केवल लुट कर देंगे ऐसे ही तो स्त्रीलिंग नहीं बन पाएगा, क्योंकि नपुंसके भाव एकता ल्युट च, वो नपुंसक लिंग में होता है। ये स्त्रीलिंग का शब्द है विवेचना। तो यहां पर हम ऋणिच ला करके करेंगे फिर, और ऋणिच का लोप हो जाएगा मेरिटी से, तो न्यास श्रंथो युज से युज करके और फिर टाप कर लेंगे। क्योंकि एक तो होता है पृथक पृथक होना और दूसरा है पृथक पृथक करना। तो विवेचना में हम विषयों को लेकर के उनको पृथक पृथक करते हैं, होते नहीं है, पृथक पृथक किए जाते हैं वो, इसलिए ऋणिच का अर्थ निकलता है उसमें। और तो आगे सूत्र है कृत्य ल्युटो बहुलम, बहुत व्यापक सूत्र है ये। पीछे जो हमारा प्रकरण चल रहा था दो प्रकार का, एक तो बड़ा प्रकरण था वो था भावे भावे का और अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, तो ये भी दोनों समाप्त हो गए। उसी के अंदर फिर स्त्रियाम इक्तिन से स्त्रियाम का अधिकार चला था, तो वो दोनों यहां पर समाप्त हो चुके हैं अब, इसलिए पीछे से इसका कोई भी संबंध नहीं रहा। तो कृत्य ल्युटः प्रथमा बहुवचनांतम, बहुलम प्रथमैक वचनांतम, इसमें बहुवचन दिया है कृत्य ल्युटः, जबकि दो शब्द हैं, तो शब्द दो होने पर भी ल्युट तो प्रत्यय का नाम हो गया, लेकिन कृत्य ये अनेक प्रत्यय हैं, संज्ञा है छह प्रत्ययों की, उसको ध्यान में रखते हुए बहुवचन दिया है, इसलिए समास करेंगे तो कृत्याश्च ल्युट्च। तो कृत्य संज्ञकाः प्रत्ययः ल्युट्च बहुलं भवन्ति, अर्थात बहुलम अर्थेषु, अलग अलग अनेक प्रकार के अर्थों में, अर्थों को कहने के लिए। अब क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है? क्योंकि कृत्य प्रत्ययों के लिए जो मुख्य सूत्र है तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः, यही निर्णय करता है, क्योंकि कर्तरी कृत का अपवाद है वो, तो तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः से भाव में और कर्म में विधान किया गया कृत्य प्रत्ययों का। तो इसने कह दिया कि ये बहुल करके होते हैं, अन्य अर्थों में भी हो सकते हैं, तो इस तरह से भाव में और कर्म में कहने पर भी अन्य कारकों में भी हो जाएंगे। भाव कोई कारक नहीं होता है, कर्म कारक होता है। तो भाव और कर्म, भाव हो गया केवल धात्वर्थ, कर्म हो गया कारक, तो अन्य कारकों में हो जाएंगे का तात्पर्य कर्म कारक में कहे हैं तो अन्य कारकों में भी हो जाएंगे। ऐसे ही ल्युट के विषय में भी आगे सूत्र आ ही रहे हैं, तो ल्युट से जो सूत्र आएगा वो भाव में करने वाला है और दूसरा उसमें एक सूत्र और आगे आएगा करणाधिकरण योश्च, वहां भी इसी ल्युट की ही अनुवृत्ति जा रही है। तो तीन तरह से हो गया वो ल्युट, भाव में, करण में और अधिकरण में। तो इस सूत्र के द्वारा अब इससे भिन्न अन्य अर्थों में भी हो जाएगा। इस तरह से इस सूत्र की व्यापकता हो जाती है, क्योंकि इसने सभी कारकों को ले लिया बहुल कहने से। दूसरा ये भी व्याख्याकारों ने फिर अर्थ निकाला है ऐसे कि इसमें बहुल कहने की आवश्यकता ही क्या थी, केवल कृत्य लुट है इतना ही कह देते, और कृत्य और लुट अलग अलग अर्थों में जो कहे गए हैं तो उनके आधार पर ये सूत्र जब बनाया जाएगा कृत्य लुट है तो कुछ तो विशेषता होनी चाहिए इसकी, उस विशेषता के आधार पर ये बहुल अर्थ स्वयं ही निकल आएगा, नहीं तो सूत्र निरर्थक हो जाएगा। जब अन्य कृत्य और लुट कहे ही दिए गए तो इसकी आवश्यकता ही क्या रहेगी, फिर अन्य अर्थों में करेंगे तभी सार्थक होगा सूत्र। तो फिर भी बहुल कहा गया है तो उससे फिर ये जिन प्रत्ययों को लिया है इसमें कृत्य को और लुट को, उनसे अतिरिक्त हम कृत संजक प्रत्ययों को भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार से कृत संजक जो अन्य प्रत्यय हैं कृत्य के अतिरिक्त, उनकी उत्पत्ति भी विभिन्न कारकों में कर ली जाती है, क्योंकि सामान्य रूप से तो कर्तरी कृत कहा गया है तो अन्य कारकों में भी वो बन जाते हैं, इसलिए बहुत व्यापक बन जाता है सूत्र ये। विशेष करके वैदिक मंत्रों के अर्थ करने के लिए इसकी सहायता ली जाती है। तो उदाहरण देखते हैं इसके, पहले कृत्य का उदाहरण दिया, स्नाति अनेन इति स्नानीयम चूर्णम, स्नान करने से पहले उपटन आदि जो लगाते हैं उसी को चूर्ण शब्द से कहा गया है, गीला करके उसको लगाते हैं। तो ये करण में इसकी व्युत्पत्ति हो गई, और कृत्य प्रत्यय है अनियर तो स्नानीयम बन गया। और दीयते तस्मै दानियो ब्राह्मणः, अब ये संप्रदान में व्युत्पत्ति कर ली इसकी, जिसको दिया जाता है वो कौन हो गया, ब्राह्मण, तो दानियो ब्राह्मणः, यहां भी अनियर हो गया। ये कृत्य का दे दिया उदाहरण, बस केवल एक अनियर प्रत्यय का, अन्य भी हो सकते हैं ऐसे। आगे दिया ल्युट प्रत्यय, तो ल्युट का अपसिच्यते तद इति अपसेचनम, तो किस में हो रही है व्युत्पत्ति, है अपसिच्यते तद, जिसका सेचन जो है वो अप का तात्पर्य हो जाता है कि ठीक प्रकार से न करना, गलत सलत कर देना, तो जिसका सेचन ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है, ऐसा कोई पौधा या ऐसा कोई वृक्ष, तो उसे कहेंगे अपसेचनम। तो कर्म में हो गया ये। ऐसे ही अवश्राव्यते तदिति अवश्रावणम, अवश्राव्यते यहां पर श्रु धातु से णिच भी करना होगा साथ में, तभी तो लगेगा व्युत्पत्ति में, श्राव्यते बनाया जा रहा है तो णिच करके श्रावी बना करके, और णिच का लोप भी हो जाएगा बाद में, तो श्रु का अर्थ हो गया एक प्रकार से बहना, लेकिन ये बहाना अर्थ हो जाएगा णिच कर लिया है तो जिसको जो है बहुत गलत प्रकार से बहाया जा रहा है या दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा कोई पदार्थ, उसे कहेंगे अवश्रावणम। भुज्यन्ते इति भोजना, ये भी कर्म में, तो ये कर्म में प्राप्त नहीं था क्योंकि लुट का विधान भाव में कहा गया है, आगे करण में और अधिकरण में कहा गया है, तो भुज्यन्ते इति भोजना, जिसको खाया जाए वो भोजन, तो राज्याम भोजना है राज भोजना, राजाओं का भोजन, ये समास कर दिया है, और वो कौन है, शालय शाली, तो शाली का विशेषण है राजभोजना है। आच्छाद्यन्ते इति आच्छादनानी, जिनसे आवरण किया जाता है, तो वस्त्र आदि हो गई ये, तो ये तो कर्म में दिखाया। आगे अपादान में प्रस्कंदति अस्मात् इति प्रस्कंदनम्, तो प्रस्कंदन स्कंदिर गति शोषण यो हो, गति शोषण अर्थ में आती है ये, यानी जिसको जो है जिससे खींचा जा रहा है कुछ अस्मात, जिससे कुछ गति की जा रही है, हटाया जा रहा है कोई पदार्थ, तो उसे कहेंगे प्रस्कंदन। ऐसे ही प्रपतति अस्मात, जहां से कुछ गिर रहा है, प्रपतति तो ऐसा भाग जहां से कुछ गिर रहा है, इन्होंने दिया है कि जहां से वृक्ष आदि गिरते हैं, जैसे पर्वत का कोई भाग है ऊपर का ऊंचाई का, तो प्रपतनम, या जल देखा होगा जहां से झरने निकलते हैं तो ऊपर से जल गिरता है जिसको प्रपात बोलते हैं, तो वही यहां पर प्रपतनम बन जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द इस सूत्र से बन जाते हैं। आगे है नपुंसके भावे क्तः, नपुंसके सप्तम्य क्वचनान्तम, भावे सप्तम्य क्वचनान्तम, क्तः प्रथमैक वचनान्तम। यहां पर नपुंसक भी साथ में और जोड़ दिया गया है, तो नपुंसक लिंगे भावे धातोः क्तः प्रत्ययो भवति। किसी भी धातु से, क्योंकि क्तः प्रत्यय का विधान जो पीछे किया गया है, तो वहां तो कहा गया था भूते, भूतकाल में होता है, यहां तो भूते का अधिकार नहीं है, तो काल से तो यहां कोई संबंध रहा नहीं, काल से संबंध नहीं रहता है तो तीनों कालों में कहा जाएगा फिर उसको, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा यह है कि आगे हम देखेंगे तो वहां पर क्तः प्रत्यय तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः से भाव में और कर्म में कहा गया है, तो भाव में कर्म में कहा गया है तो भाव में तो आ ही गया, और वही भाव में यहां पर भी कर रहे हैं उसी भाव में, तो ऐसा क्यों? प्रश्न उठेगा कि जब भाव में आगे कह ही दिया है तयोरिव कृत्यक्त खलर्था से, तो यहां कहने की क्या आवश्यकता है फिर भाव में? तो क्या उत्तर हो सकता है इसका, विचार करो। देखो भाव नपुंसक लिंग में, यहां पहले ये देखो अगर इस सूत्र को न बनाया जाए, निकतः प्रत्यय भाव में न किया जाए, क्योंकि भाव में हो ही रहा है, तो ल्युट तो आगे कहना ही है, तो सूत्र क्या बनेगा फिर? नपुंसके भावे ल्युट, यही तो बनेगा सूत्र। अब नपुंसके भावे ल्युट बनेगा तो अर्थ क्या रहेगा उसका, कि नपुंसक लिंग में भाव में धातु से ल्युट होता है। अब तयोरव कृत्यक्त खलर्था, नपुंसक लिंग में भाव में एकता कर पाएगा, ये ल्युट अपवाद बन जाएगा। तो इसलिए यहां पर नपुंसक लिंग में कहने के लिए है, ये नपुंसक लिंग में भाव में एकता प्रत्यय। तो इस तरह से ये शब्द बन जाते हैं, और ये भी बहुत व्यापक सूत्र है, क्योंकि ऐसे बहुत से शब्द प्रयोग में आते ही हैं, तो हसितम सुप्तम जलपितम, अब ये केवल भाव मात्र में है और नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा इनका। अब जैसे हम नपुंसके तयोरेव कृत्यक्त खलर्था से जो भाव में और कर्म में एकता प्रत्यय करते हैं, तो वहां पर भी जब भाव में हम प्रत्यय करते हैं, तो भाव में प्रत्यय करके नपुंसक लिंग का प्रयोग जो करते हैं, हम इसी कारण से करते हैं, क्योंकि यहां जो कह दिया गया ना, यदि भाव में आपने किया है तो नपुंसक लिंग में रहेगा वो, इसलिए जब भी भाव में कहीं एकता प्रत्यय दिखाई दे तो पुल्लिंग में प्रयोग उसका कभी भी नहीं होता, सदा नपुंसक में ही होता है। आगे ल्युट च, ल्युट प्रथमी क्वचनांतम च व्यपदम। अब यहां पर भी ऊपर से नपुंसक नपुंसके और भावे की अनुवृत्ति लेकर के ये भी सूत्र बहुत व्यापक बन जाता है, तो नपुंसक लिंगे भावे धातु हो ल्युट प्रत्ययो भवति। और ये मुख्य सूत्र है ल्युट प्रत्यय करने का, क्योंकि करणाधिकरण में इसी की अनुवृत्ति जानी है आगे। और भी कहीं आया है ल्युट? तो यही मुख्य सूत्र है, यही मुख्य सूत्र है ल्युट का। तो इस तरह से जितने भी ल्युट प्रत्यांत शब्द दिखाई देते हैं वो इसी से बनेंगे, यदि भाव में होना करना है तो, और करण में अधिकरण में करना है तो आगे सूत्र आ ही रहा है। तो हसनम, शोभनम, शयनम, आसनम, शोभनम के साथ में छात्रस्य लगा दिया है, छात्रस्य शोभनम, शोभन का संबंध छात्र के साथ जोड़ा है। अच्छा जी, कृत्य ल्युट बहुलम से नहीं हो जाता? नपुंसक नहीं आता, मतलब ल्युट च नहीं, कृत्य ल्युटो। देखो यहाँ जो दिया है ना, ये नपुंसके भावे कह करके, ये तो भाव के लिए है केवल सूत्र। अब जब भाव के लिए ये सूत्र है तो कृत्य ल्युटो बहुलम भाव के लिए क्यों होगा? वो फिर भाव से अतिरिक्त तो अन्य कारकों में, कारक से तात्पर्य करण और अधिकरण से भी अन्यत्र, क्योंकि दो कारक तो यहीं आ रहे हैं। अब रह गए चार और रह गए, छह कारक है ना, तो चार और जो कारक हैं उनमें लगेगा कृत्य ल्युटो बहुलम। दो कारकों में और भाव में, वो इस प्रकरण में आ जाएगा, भाव में ल्युट से और करण में अधिकरण में करणाधिकरण से। आगे है कर्मणि च येन संस्पर्शात कर्तुः शरीर सुखम्। कर्मणि सप्तम एकवचनांतम च अव्यपदम्। येन तृतीय एकवचनांतम, संस्पर्शात पंचम एकवचनांतम, कर्तुः षष्ठी एकवचनांतम, शरीर सुखम प्रथम एकवचनांतम। सूत्र बहुत सरल है, अगर हम सूत्र में ही अर्थ करें तो येन संस्पर्शात। अब ये न यत शब्द का संबंध है तो फिर दूसरा भी कोई होना चाहिए जिसको हम तत् शब्द से बोलते हैं, तो सूत्र में ही वो उत्तर दे दिया गया है कर्मणि, क्योंकि कर्म उपपद रहते हुए ये सूत्र कार्य कर रहा है, तो ये न से हम फिर कर्म ही लेंगे। तो ये न संस्पर्शात अर्थात कर्मणा संस्पर्शात, कर्तुः शरीर सुखम उत्पद्यते, तस्मिन कर्मण्युपदे धातु लुट प्रत्यय भवति। यानी कर्म, जिस कर्म के उपद रहते हुए लुट प्रत्यय करना है, उस कर्म के संस्पर्श से जो कर्ता है क्रिया का करने वाला, उसके शरीर में कुछ सुख की अनुभूति होनी चाहिए। तो स्पष्ट है कि कोई खाद्य पदार्थ ही होगा तभी संस्पर्श होता है उसका, जिह्वा से होता है, जिह्वा शरीर का ही भाग है। इसलिए उदाहरण दिया गया ओदन भोजनम सुखम। ओदन बना हुआ है भोजन, तो ओदन का संस्पर्श हुआ जिह्वा से, रसना से, तो जो भोजन कर रहा है, जो भोजन का करता है, उसके शरीर में सुख की उत्पत्ति हुई। तो उस प्रकार से ओदन शब्द पूर्व रहते हुए, यानी ओदन कर्म उपद रहते हुए, यहां पर भुज धातु से ल्युट प्रत्यय हो गया। क्यों ऐसा करना पड़ा? भाई भोजन अलग से हम बना लेंगे भोजन शब्द, और ओदन के साथ में समास कर देंगे उसका, तो नहीं बनेगा, तब भी तो बन जाएगा ओदन से भोजनम, ओदन भोजनम। लेकिन भोजन अलग से बना करके और ओदन के साथ में समास करेंगे, वो सूत्र कौन सा होगा समास करने वाला? षष्ठी। और षष्ठी में महाविभाषा की अनुवृत्ति आ रही है, तो विकल्प रहेगा ना वहां पर। लेकिन उपपद रहते हुए हम जब ल्युट प्रत्यय लाएंगे भुज धातु से, वहां समास किससे करेंगे? अब उपपद मतिंग से, और उपपद मतिंग में नित्यम क्रीड़ा जीविकयो से नित्यम की अनुवृत्ति आती है, उपपद समास नित्य समास कहलाता है, तो नित्य समास ही रहेगा यहां पर, उदन भोजनम सुखम। ऐसे ही पयह पानम, तो पयस का भी स्पर्श होगा तो कर्ता के शरीर में सुख की उत्पत्ति होगी, तो पयह पानम। कोई ज्यादा व्यापक नहीं है सूत्र ये। आगे का सूत्र फिर ये बहुत व्यापक है, ये भी करणाधिकरण योष्ट्य। अभी तक जो सूत्र आए हैं मुख्य मुख्य हो गए, इसमें कृत्य ल्युटो बहुलम नपुंसक भावित्व है, ये भी मुख्य है, ल्युट्य और करणाधिकरण योष्ट्य। आगे फिर सामान्य सूत्र आएंगे, फिर हलष्ट्य मुख्य आएगा। तो इस तरह से इस प्रकरण में जो मुख्य सूत्र बनेंगे, कृत्य लोटो भवलम एक, नपुंसक भाव एक तह दो, ल्युट्य तीन और करणाधिकरण योष्ट्य ये चार, आगे फिर हलष्ट्य पांच। यद्यपि पुंस संज्ञायाम घ प्रायण ये भी है, लेकिन इतना व्यापक नहीं है ये। फिर तो दूसरा प्रकरण आ जाएगा आगे खल प्रत्यय का। तो करणाधिकरणयो सप्तमी द्विवचनांतम च अव्यपदम, करणे अधिकरणे सप्तमी होने पर भी यहां उपपद अर्थ नहीं होगा, अभिधेय कारक वो अर्थ लिया जाएगा। तो करणे अधिकरणे च कार के धातु हो ल्युट प्रत्ययो भवति। अब करण में और अधिकरण में, क्योंकि पीछे जो कहा गया था वो नपुंसक लिंग में कहा गया था, अब यहां पर लिंग से कोई तात्पर्य है नहीं, उसकी अनुवृत्ति यहां नहीं लाते हैं, तो हम पुल्लिंग में भी बोल सकते हैं, स्त्रीलिंग में भी बोल सकते हैं, जहां जैसी आवश्यकता हो, कोई लिंग की बाधा नहीं है। अब करण में अधिकरण में विपत्ति करने के लिए, जैसे यहां इन्होंने पहला उदाहरण दिया है, धातु है इसमें ओ वृष्टु छेदने, काटने अर्थ में आती है ये, तो उसी का दिया है कि प्रवृष्टंती अनेन, प्रकर्ष रूप से जिसके द्वारा छेदन करते हैं काटते हैं, तो वो कोई साधन बनेगा अर्थात कुल्हाड़ी। तो प्रवृष्टन प्रवृष्टन धातु क्या है, वृष्टु, ओ वृष्टु वृष्ट धातु है केवल, तो लिट को अन हो गया यू को, प्रवृष्टन अपुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है इसका। इस प्रवृष्टन का फिर इधम इधमानाम के साथ में समास कर दिया है, इधम कहते हैं ईंधन के लिए, ईंधी दीप्त गुणादि कोशम बनता है, तो इधमानाम प्रवृष्टन इधमों का काटने वाला, तो समास हो गया इधम प्रवृष्टन, इधमानाम में षष्ठी हो जाएगी कर्त्री कर्मणो कृति। ऐसे ही शात्यते अनेन, तो ये शात्यते क्या है, धातु कौन सी है इसमें, शातलरी एक तो मूर्धन्य श है शदलरी, वो तो है विशरण गत्यवसादनेशु, और दूसरी है शदलरी शातने ताल विषकार, और ये दोनों ज्यों की त्यों इसी क्रम से भवादिगण में भी हैं और तो दादीगण में भी हैं दोनों। तो यहां पर शदलरी शातने, अब पाणिनि ने अर्थ क्या किया इसका, शदलरी का उसी धातु से ही तो किया है अर्थ, और उसी धातु से अर्थ किया है, लेकिन अर्थ करते समय वो शब्द से तो नहीं बना रहे हैं शब्द, ये शदने तो नहीं बोला उन्होंने कि शदलरी शदने, शदलरी शातने बोला है, और शातन बनेगा बिना, जब तक हम निच नहीं करेंगे तब तक बन नहीं सकता ये, शब्द धातु से पहले निच करेंगे, निच करने के कारण से निच परे रहते शदेर गतउ तह, इससे तकार होता है तभी तो बनेगा शातन। तो यहां पर जब ये व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं कि शात्यते अनेन, तो स्पष्ट है कि निच करके ये व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं, अर्थात निजंत शदलरी धातु से हमें निच करना है। अब रही बात कि अर्थ क्या निकालें फिर हम शदलरी का, तो जैसे मैंने कहा ना कि जब प्रसिद्ध अर्थ रहे थे जो पाणिनि के काल में, उन्होंने उसको किसी अन्य धातु से नहीं खोला है, तो सीधा उसी से ही अर्थ दे दिया उसका। तो अर्थ इसका जो है अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया था, तो प्राय करके ये हिंसा अर्थ में आती है। हिंसा, तोड़ना फोड़ना जो भी कुछ है। अब यहां पर शातन से हम क्या अर्थ लेंगे कि शात्यते अनेन, क्योंकि पलाश के साथ में जो समास किया है आगे, तो जिसके द्वारा पलाश को काटा जा रहा है या गिराया जा रहा है या तोड़ा जा रहा है, जो कुछ भी है ऐसा कोई साधन, तो डंडा आदि ले लिया, तो शात्यते अनेन इति शातनः, पलाशस्य शातनः, पलाश शातनः। तकार को तकार हो जाएगा, शदेर गतौ तः। गति अर्थ लेते नहीं है क्योंकि उसे गति अर्थ भी तो है। अब गति अर्थ भी कहां से लिया है इन्होंने, यद्यपि जो मूर्धन्य शकार वाली है शदलिरि विशरण गत्य अवसादनेषु, वहां भी गति का अवसादन अर्थ है, समाप्ति बैठना अर्थ होता है ना उसका, और उसके नीचे है शदलिरि शातने, और यहां कह रहे हैं अगतौतः शदेर अगतौतः, तो गति अर्थ है कहां वहां पर। तो ऐसे बहुत से संकेत देते हैं पाणिनि कि धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, कि जितना मैंने कहा है उतने में ही मत अटक जाना, ये संकेत ही तो है अलग अलग, कि गति न कह करके भी और कह रहे हैं अगतौतः, प्रश्न उठ रहे हैं गति में प्राप्ति ही कहां है, तो गति अर्थ भी होता है इसका। आगे है अधिकरण में, अधिकरण में दुह्यंते अस्याम, जिसमें दुहते हैं, दुहा जाता है गायों को, दुह्यंते अस्याम अर्थात कोई पात्र जिसमें दूध रखते हैं निकाल करके, तो दुह्यंते अस्याम, तो वो तो हो गया दोहन, अब क्योंकि स्त्रीलिंग में व्युत्पत्ति की है तो अब ल्युट है, तो टित होने से टिढ़ाने लगाएंगे, तो दोहनी बन गया। दोहनी के साथ में फिर षष्ठंत समास, यानी कि गवाम दोहनी, गो दोहनी, गायों को दोहने का पात्र। ऐसे ही धीयंते अस्याम, जिसमें रखा जाता है, धारण किया जाता है, यानी कोई वस्तु रखने का पात्र, तो उसको कहा गया धानी। यहां भी नीप हो गया स्त्रीलिंग में, धा धातु से लुट करके और सक्तु के साथ में समास करके, सक्तु नाम धानी, सक्तु धानी। अब ये शब्द ये बता रहा है कि पाणिनि के काल में लोग सत्तु का भंडार रखा करते थे, तो भंडार तभी तो रखेंगे जब उसका सेवन अधिक मात्रा में किया जाएगा, तो बहुत सात्विक पदार्थ है सत्तु, उसका सेवन करते थे। तो इस तरह से ये शब्द, यद्यपि इन्होंने जो व्युत्पत्तियों में दिखाए हैं शब्द, ये एक सामान्य से ही हैं, लेकिन ये सूत्र बहुत व्यापक है। उदाहरणों से नहीं लग रहा है कि बहुत व्यापक है ये, उदाहरण तो इन्होंने सामान्य ही ले लिए हैं उस काल वाले जो अधिक प्रचलन में थे, वर्तमान में भले ही अधिक प्रचलन में नहीं है लेकिन ये सूत्र बहुत लगता है। आगे पुंसी संज्ञायाम घ प्रायेण, पुंसी सप्तम्ये क्वचनान्तम्, संज्ञायाम सप्तम्ये क्वचनान्तम्, घ प्रथमैक वचनान्तम्, प्रायेण तृतीयैक वचनान्तम्। जैसे पीछे कहा गया था नपुंसके, यहां कहा जा रहा है पुंसी। दूसरी इसमें एक विशेषता है सूत्र में, प्रायेण शब्द के द्वारा, तो प्रायण कहकर के पाणिनि ये भी संकेत दे रहे हैं कि आवश्यक नहीं है कि कहीं पर यदि संज्ञा है तो आप घ प्रत्यय कर ही लो, प्रायः करके है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो पुंसी अर्थात पुल्लिंगे अभिधेये, और ऊपर से करणाधिकरण्यो भी आ रहा है, तो करणाधिकरण्योश्च धातो घ प्रत्ययो भवति, समुदाय ने चेत संज्ञा गम्यते, अब जो शब्द बनेगा प्रत्यय करने के बाद, वो शब्द किसी विशेष वस्तु के लिए प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका हो, वही संज्ञा कहलाती है। तो यहां पर जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने, दंताः छाद्यन्ते अनेन। अब छद धातु का अर्थ क्या निकलेगा? छद धातु जो है वो छद अपवारणे, छद धातु जो है अपवारण अर्थ में आती है। तो दांतों का अपवारण, दांतों को ढकना किसके द्वारा होता है? ओष्ठ के द्वारा। तो ओष्ठों को कहते हैं ये दंत छद। तो दंताः छाद्यन्ते अनेन, दांत छादित किए जाते हैं जिसके द्वारा। तो इस तरह से घ प्रत्यय किया गया है यहां पर, और घ प्रत्यय करके शब्द बनेगा क्या? धातु यद्यपि छद है लेकिन चुरादि गण की है, तो णिच भी करेंगे और णिच करके बन जाएगा छादी। अब छादी बना करके फिर दंत पूर्व रहते हुए और घ प्रत्यय किया गया। अब घ प्रत्यय जब कर लेते हैं तो इसके लिए एक अलग सूत्र बनाया है पाणिनि ने, केवल इसी धातु के लिए, छादेर घे अद्युपसर्गस्य। ऊपर से जो प्रकरण चल रहा है मिताम ह्रस्व चिन्नम लोट दीर्घोन्नतरस्याम खचि ह्रस्व लादो निष्ठायाम छादेर घे द्व्युपसर्गस्य। तो छादी यानी कि अण्यंत जो छाद धातु बना ली हमने, इसमें यदि दो उपसर्ग पूर्व में न हो, या तो एक भी न हो या एक हो, यही तो अर्थ निकलेगा, दो उपसर्ग न हो बस, यहां तो कोई भी नहीं है उपसर्ग थोड़े ही दंत, ये तो उपपद में है शब्द, तो उसको ह्रस्व हो जाता है, घ प्रत्यय परे रहते तो ह्रस्व कर लिया। तो और ऋणिच का लोप कर दो ऋणिटी से, तो छद का छद ही रह गया बस। तो छद दंत शब्द के साथ में समास कर दिया गया है, तो दंत छद तो कागम भी हो जाएगा अब यहां पर, स्तोष नाशु लग जाएगा। लेकिन इस उदाहरण में या अन्य भी देखते हैं पहले, जैसे उरह छाद्यते अनेन इति उरस छद, ये भी ऐसे ही बन जाएगा। अब उरस को ढकने के लिए जैसे कवच आदि पहनते थे क्षत्रिय, तो उसके लिए प्रयोग में आता है, ये संज्ञाएं हैं ना सारी अलग अलग वस्तुओं की। अधिकरण में देखा हमने व्युत्पत्ति करके, तो आकरह जो बनाया है इन्होंने, तो इसमें अधिकरण में अर्थ लेना है, तो एत्य तस्मिन कुर्वंती। अब ये अर्थ व्युत्पत्ति कहलाती है ना, अर्थ दिखाने के लिए कि जहां जाकर के, जिसमें जाकर के कुछ करते हैं। तो आकर शब्द जो होता है ये तो प्रसिद्ध है, खान के लिए कहते हैं ना, भंडार जैसे होता है, कोई गुणों का भंडार है तो कहते हैं ना गुणाकर। रत्नाकर सुना होगा, रत्नाकर तो नाम भी होते हैं लोगों के, रत्नों का भंडार आकर। तो आकर एक ऐसा भंडार जहां कुछ वस्तुएं रखी जा रही हैं, तो वहां पर कुछ करते हैं जाकर के, जैसे कोयले की खाने होती हैं, वहां जाके कोयला निकालते हैं। तो एत्य तस्मिन कुर्वन्ति, ऐसे अधिकरण अर्थ निकाला है। ऐसे ही आलियते अस्मिन, अब ली धातु श्लेषण अर्थ में आती है, ली श्लेषण है, तो जहां पर लय हो जाता है सारी वस्तुएं श्लिष्ट हो जाती हैं, एक दूसरे में लय हो जाती हैं, विलय हो जाता है, तो ऐसा जो स्थान है वो आलय। तो आलय क्या है? एक घर जहां पर आकर के बहुत सारे लोग, बहुत सारे सदस्य परिवार के सब श्रेष्ठ रहते हैं, एक दूसरे के साथ में मिले रहते हैं, तो ली धातु से आलय। तो इसमें दंत छद या उरस छद या आकर या आलय, इन सब में घ के घित करने का क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। घ का घित करण करना, तो घित करने से जो कार्य होता है वो तो कहीं हुआ ही नहीं। अगले सूत्र में हम देखेंगे, वहां भी नहीं दिखाई देगा। तो ये जो घित करण किया गया है यहां पर, इससे भी पाणिनि एक संकेत दे रहे हैं, ये सूत्र घ प्रत्यय कर तो रहा है यहां पर संज्ञा में और पुल्लिंग में, लेकिन केवल मात्र इतने अर्थ में ही इसको नहीं ले लेना है, और अन्य धातुओं से भी हम यहाँ पर प्रत्यय कर सकते हैं ये। और जब ये अन्य धातुओं से करेंगे तो वहां पर घित होने का भी कुछ न कुछ लाभ हो सकता है, तो सूत्र को अधिक व्यापक बनाने के लिए अन्य स्थान पर भी कर सकते हैं। अब यहां से पुंसी संज्ञायाम ये जो विशेषण दिया इन्होंने पुल्लिंग में और संज्ञा में, ये अगले सूत्र में भी जाएगा, और अगले सूत्र में ये वहां तक जाएगा जहां तक कि ये प्रकरण पूरा चल रहा है। आगे तो फिर एक अलग ही प्रकरण आ जाएगा खल प्रत्यय वाला, तो सारे ही सूत्र आगे जो है ना ये एक संज्ञा में और पुल्लिंग में ये बनेंगे, अपना अपना प्रत्यय करेंगे। तो पहले तो अगले सूत्र में घ प्रत्यय ही है और वो निपातन किया गया है वहां पर। तो अगला सूत्र है गोचर संचर वह व्रज व्यजापण निगमाश्च। गोचर संचर वह व्रज व्यजापण निगमः प्रथमा बहुवचनांतम च अव्यपदम। तो घ प्रत्यय करके बने बनाए शब्द हैं इसमें सारे ये, गोचर संचर वह व्रज व्यज आपण निगम इत्येते शब्दाः घ प्रत्यांतः पुंसी संज्ञायाम निपात्यन्ते, और ऊपर से करणाधिकरण्योः आ ही रहा है, करणे अधिकरणे च कारके, व्युत्पत्ति करेंगे तो करण में और अधिकरण में। अब प्रश्न ये उठेगा कि ये तो कार्य पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण यही सूत्र कर देता, ये घ प्रत्यय नहीं कर पाएगा यहां? भाई जैसे पुंसी संज्ञायाम पुल्लिंग में संज्ञा में प्रायः करके सारी बातें वो यहां भी कह दी इन्होंने और पीछे कह ही दिया था, और किसी धातु का नाम तो लिया नहीं था, तो ये भी धातुएं उसमें आ जाती सारी। तो यहां जो अलग से ये निपातन करना पड़ा है तो कुछ ना कुछ तो विशेषता होनी ही चाहिए, कोई बाधा ऐसी आ रही होगी जो नहीं हो पा रहा होगा घ। तो देखो सूत्र आगे बैठा हुआ है हलश्च, ये होने देगा घ? ये तो घाय करेगा, और धातुएं देखो सारी कैसी हैं, इसमें चर हलंत है, वह व्रज व्यज पण गम सारी हलंत ही तो हैं ये, और पीछे जो हमने उदाहरण देखे थे उसमें छादी निजंत हो गई, हलंत नहीं रही ना, छादी छादी से बनाया था हमने, और क्री धातु से बनाया आकरह, ली से बनाया आलय, वहां नहीं है कोई भी हलंत। तो ये हलश्च का अपवाद है ये, इसलिए निपातन रखा गया है। तो गोचर में व्युत्पत्ति अधिकरण में की गई है, गावश चरंती अस्मिन, जहां पर गायें चरती है ना उस भूमि को बोलते हैं गोचर, और एक उर्दू में शब्द आता है इसके लिए जो वर्तमान में काफी प्रयोग में आता है चरागाह, सुना है नहीं, चरागाह उर्दू का शब्द है ये। तो चरागाह वो है कि जहां पर चरने का जो स्थान होता है गायों का पशुओं का कोई भी हो चरागाह, तो वही है ये गोचर, गावह चरंती अस्मिन। यहाँ चर का अर्थ घूमना नहीं है, गति भक्षण वो भक्षण अर्थ भी तो होता है ना, घूमना भी ले सकते हैं लेकिन घूमना मुख्य प्रधानता उसकी नहीं है। चरागाह में जो है ना पशुओं के चारे की व्यवस्थाएं की जाती हैं, घास आदि जो है वहां सुरक्षित रखी जाती है। तो गावह चरंती अस्मिन नीति गोचर। अच्छा जी, दृष्टिगोचर, दृष्टिगोचर नहीं हो रहे, पृष्ठ दृष्टिगोचर, दृष्टिगोचर वहां गो से इंद्रियां अर्थ है। वहां गो इंद्रियों के लिए है, ये गो पशु के लिए आ रहा है गोचर। यद्यपि हम गोचर शब्द जैसे यहां व्युत्पत्ति किए ना गावश चरंती अस्मिन ऐसे करके, ये तो हो गया पशु, लेकिन हम जो श्लोक बोलते हैं उसका जो कंडिका आती है उपनिषद में, वो कौन सा मैंने बोला था उस दिन शरीर के लिए, ये जो शरीर रथ है ना, हाँ आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान। तो वहां विषयों को गोचर कहा है। तो विषयों को गोचर क्यों कहा है कि वहां पर इंद्रियां भागती हैं, इंद्रियां गति करती हैं विषयों की ओर, तो वो गोचर शब्द है। न्याय की कक्षा में गोतम का अर्थ किया था आपने गोभी। हाँ, तो गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है। निघंटू में देखोगे तुम तो गो के बहुत सारे अर्थ मिलेंगे तुम्हें। गो का अर्थ सबसे पहले तो जो निघंटू प्रारंभ होता है तो गौ शब्द से ही तो होता है प्रारंभ निघंटू का, तो पृथ्वी के पर्यायवाचियों में दिया हुआ है वहां प्रारंभ में ही गौ गुग्मा अजमा क्षमा क्षा क्षमा क्षोणी क्षिति अवनि, ये सब आते हैं ना प्रारंभ में ही। तो पृथ्वी के लिए, इंद्रियों के लिए, और ये पशु तो है ही गो, वाणी के लिए भी आता है गो, यहां पशु के लिए दिया है गोचर, जो अर्थ ले रहे हैं ना हम यहां पर गायों के चरने का स्थान। ऐसे ही संचरन्ते अनेन, अब जिसके द्वारा संचरण करते हैं, अब कोई वाहन हो सकता है कोई, वहन्ति तेन, ये भी वाहन हो जाएगा वह, और व्रजन्ति तेन, ये भी वाहन हो गया जिसके द्वारा गमन करते हैं। व्यजन्ति तेन, अब व्यजन्ति तेन ये जो है, यद्यपि धातु तो अज गति क्षेपण क्षेपण अर्थ में भी आती है, तो पंखे को क्या करते हैं, वायु जब करते हैं पंखा चलाते हैं तो क्षेपण ही तो हो रहा है उसका, इधर उधर को हिला रहे हैं, तो ये हो जाता है व्यजह पंखा, ये पंखे के लिए संज्ञा है ना सारी ये, तो व्यजन्ति तेन इति व्यजह। यहां पर जो अज धातु को वी आदेश की प्राप्ति होती है अर्ध धातु प्रत्यय के परे रहते, उसको ये निपातन से हटा दिया गया है, क्योंकि सूत्र में बना बनाया शब्द है ना, यहाँ पर धातु नहीं है, ये घ प्रत्यांत बना हुआ शब्द है, तो पाणिनि ने अज को वी आदेश नहीं कर रहे हैं, तो व्यजह। ऐसे ही अगला शब्द है आपण, तो आपण बाजार को बोलते हैं, तो एत्य तस्मिन आपणन्ते, जहां जाकर के लेन देन करते हैं व्यवहार करते हैं उसे कहेंगे आपण। निगम शब्द बहुत प्रसिद्ध है वेदों के लिए बोलते हैं ना, तो निगच्छन्ति अस्मिन, जहां निश्चित रूप से जिसमें ज्ञान प्राप्त करते हैं, या गम धातु ज्ञान अर्थ में ले लेंगे, तो निगच्छन्ति अस्मिन इति निगमः। निघंटू भी ऐसी बना है, निघंटू शब्द की व्युत्पत्ति देखना है, बड़ी विचित्र है, यानी गम धातु से ही बनाया है, यास्क ने गम का ही अर्थ दिया है वहां, और फिर ग को घ करना है, फिर जो प्रत्यय हुआ है तू उसको टू कर टकार करना, ये सब काम हुए हैं अलग से, तो निघंटू में भी गम धातु ही है और नी उपसर्ग है। आगे है अवे त्रिस्त्रोर घें, अवे सप्तमी क्वचनांतम, त्रिस्त्रो हो षष्ठी द्विवचनांतम, घें प्रथमी क्वचनांतम, केवल दो धातुएं हैं इसमें। तो अव उपपदे त्रि स्त्री इत्येताभ्याम धातुभ्याम कर्णाधिकरणयो हो पुंसी संज्ञायाम घय प्रत्ययो भवति प्रायेण। अब ये प्रत्यय बदल गया है यहां, अब ये घय प्रत्यय है, तो घय प्रत्यय है तो स्पष्ट है क्योंकि पुंसी संज्ञायाम तो कह ही रहे हैं ये, और हलश्च से प्राप्ति नहीं थी क्योंकि धातु में कैसी हैं ये अजंत हैं, तो ये सूत्र यदि न बनाया जाए और सीधा हलोघ हैं कह दिया जाए आगे चल करके, तो यहां क्या प्राप्त हो रहा था, फिर घ प्राप्त हो रहा था, और घ करके क्या बनता, फिर अवतरह अवस्तरह ये बनता, इसलिए इसको अलग से बोलना पड़ा सूत्र को, तो अवतारह अवस्तारह। लेकिन ये जो प्रकरण चल रहा है ये कर्णाधिकरण का चल रहा है, और अर्थ में जो इन्होंने दे दिया है ना उतरना, अवतारह का अर्थ दिया है उतरना, अवस्तारा का तो ठीक है कनात, लेकिन उतरना ये तो भाव हो गया ना, जहां हम नाना नाना करके लगा देते हैं ये हिंदी में भाववाचक शब्द बन जाते हैं, तो उतरना ये कहां है, ये करण अधिकरण में कैसे बोलेंगे इसको। यद्यपि इसका अर्थ खोला नहीं है किसी ने, लेकिन हाँ कुछ व्याख्याकार जैसे पद्मंजरीकार ने थोड़ा सा संकेत दे दिया है कि ये जो अवतारह शब्द है यहां पर, तो उन्होंने रूप आदि ही कह के लिख दिया है, रूप आदि ही। तो अब रूप आदि भी कैसे घटाएंगे इसको, कोई ज्यादा तो नहीं खोला उन्होंने, लेकिन यहां पर अवतार का अर्थ यदि हम करण में अधिकरण में करेंगे तो करण में यदि किया जाए तो ज्यादा संगत रहेगा कि अवतीर्यते अनेन। देखो एक तो अवतार शब्द जो हम बोलते हैं प्राय करके वो तो भाववाचक बन जाएगा, भाव में घय करके हम बना लेंगे भावे सूत्र से अवतार बन जाएगा, लेकिन करण में यहां करना है हमें तो अवतीर्यते अनेन इति अवतार ऐसे बोलेंगे जिसके द्वारा अवतरण किया जा रहा है, तो कोई साधन ही तो कहलाएगा, वो कोई साधन कहलाएगा, उस अर्थ को लेना है। और फिर ये प्रकरण जो चल रहा है ये संज्ञा वाला भी है, संज्ञा होनी चाहिए, भाववाचक कोई शब्द बनाएंगे वो संज्ञा में थोड़ी है, वो तो एक सामान्य शब्द हो गया, कोई विशेष पदार्थ के लिए नहीं है वो। अब जैसे आगे जो अवस्था रह कनात है, ये देखो संज्ञा हो गई, कनात किसे कहते हैं, उर्दू का शब्द है ये कनात, भाई ऊपर जो लगाते हैं ना सारा, जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो ऊपर सब जो वस्त्र तान करके, और कहीं विवाह संस्कार है या अन्य कोई कार्यक्रम है तो वो जो सारा कनाते लगाते हैं, कनात बोलते हैं उर्दू में उसको, यही शब्द ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है, तो उसे कहेंगे अवस्तारा, क्योंकि स्त्री आच्छादने है ना, अवस्तीर्यते अनेन इति अवस्तारह, ये भी करण में हो जाएगा, वो कनात हो गया। आगे हलश्च, ये बहुत व्यापक सूत्र है, हलह पंचमे कुछनांतम च व्यपदम, बहुत धातुएं हलंत, हलंता धातु हो पुंसी करणाधिकरणे हो संज्ञायाम विषये प्रायेण घय प्रत्ययो भवति। तो घय प्रत्यय भावे सूत्र से जो किया गया था वो तो भाव में किया गया था, ये करण अधिकरण कारक में है। तो करण अधिकरण में व्युत्पत्ति करेंगे यहां पर, जैसे लेखा है, अब लेख का अर्थ यदि हम व्यवहार में देखते हैं तो क्या लेते हैं हम, एक तो वो लेते हैं जो हमने लिख लिया किसी कागज पर, कॉपी में, पुस्तक में, तो क्या बोलते हैं कि लेख है ये, तो कैसे करें इसका अर्थ कैसे निकालेंगे, क्या भाव हुआ ये, भाव तो नहीं लग रहा है, भाव का तो अर्थ लिखना हुआ केवल, भाव का अर्थ हो गया लिखना, और यहां ले रहे हैं हम लेख जो लिखा हुआ है उसको बोल रहे हैं लेख, तो हम कह सकते हैं कि लिख्यते यह, तो इस तरह से फिर तो ये हो जाएगा कर्म में, जिसको लिखा जा रहा है, जिसको लिखा जा रहा है वो लेख है, ये हो गया कर्म में, तब भी नहीं बनी बात, यहां लेना है मैं करण में अधिकरण में, तो लिख्यते अनेन तभी तो बनेगा, अस्मिन तो नहीं बन घटेगा, क्योंकि किसी पुस्तक को लेख नहीं बोलते हैं कि जिसमें, या कॉपी को कि जिसमें लिखा जा रहा है, जिससे लिखा जा रहा है, तो यहां लेख का अर्थ है लेखनी, लेख का अर्थ यहां पर होगा लेखनी, तो कहीं ऐसा यदि साहित्य मिलता है प्रयोग तो इस सूत्र से सिद्ध कर लेना, और वो जो लेख है वो फिर कर्म में करेंगे हम, तो कृत्य लुटो बहुलम सूत्र है, यदि कर्म में कोई करने वाला है नहीं, घय प्रत्यय कर्म में कौन करेगा, हाँ उससे कर सकते हैं, अकर्तरी से कार के संज्ञायाम से कर सकते हैं। और वेद, वेद तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये, तो यहां तो करण में बड़ी सरलता से हो जाएगा, विद्यते ज्ञायते धर्मश्च अधर्मश्च ये न, कितना ही व्यापक अर्थ कर लो, जिसके द्वारा हम धर्म अधर्म कर्तव्य कर्तव्य पाप पुण्य ये सारी चीजें जानते हैं, वो क्या हो गया वेद। वेष्ट, तो वेष्टन धातु का भी अर्थ पाणिनि ने क्या किया, वेष्ट वेष्टन है, तो वही अर्थ तो हो गया, तो लपेटना अर्थ होता है इसका। तो जो जिसके द्वारा हम शरीर को लपेटते हैं, यानी कि वस्त्र, वेष्ट का अर्थ हो गया वस्त्र। ऐसे ही बंध, कोई बांधने का साधन, रस्सी आदि। मार्ग, तो मार्ग मृजुष शुद्ध, शुद्धि अर्थ में आती है ये। तो ये कैसे घटाएंगे, अब ये भी कोई ऐसी वस्तु है, इन्होंने इन्होंने खोला ही नहीं अर्थों को यहाँ पर कोई, क्योंकि अधिकरण में करें। क्योंकि पहली बात तो ये है कि संज्ञा है सारी, है ना, कुछ ना कुछ तो विशेषता होनी चाहिए। अधिकरण में करेंगे चलिए, जिसमें शुद्धि की जाती। हाँ, अधिकरण में कर सकते हैं, जिसमें शुद्धि की जाती है, लेकिन जिसमें कहाँ करते हैं, जिसकी करते हैं शुद्धि, तो मार्ग शुद्ध रखते हैं ना, जाने का मार्ग होता है, कांटे न हो, ठोकर न लगे, पत्थर आदि न हो, उसको अच्छा बनाया जाता है। तो शुद्धि तो मार्ग की जाती है, न कि मार्ग में किसी और की शुद्धि करेंगे, जाके किसी को नहलाएंगे वहां। तो इन्होंने खोला ही नहीं इसका अर्थ, ये किसी अन्य वस्तु का नाम हो सकता है। अपामार्ग विमार्ग तो खोल दिए हैं, क्योंकि ये प्रसिद्ध शब्द है ये। तो अपामार्ग जो होता है ना, चिरचिटा, जो औषधि के रूप में काम में आता है, तो अपमृज्यते अनेन, जिसके द्वारा रोग आदि को हटाया जाता है, शोधन किया जाता है, शुद्धि की जाती है रोग की, वो अपामार्ग हो गया। ऐसे ही विमार्ग है, तो विमार्ग कोई वृक्ष का नाम है। अब यहाँ पर अपामार्ग और विमार्ग, इसमें अप और वी को दीर्घ भी करना है, तो उसका तो सूत्र पता होगा ही तुम लोगों को, उपसर्गस्य घई अमनुष्य बहुलम, उसे दीर्घ कर लेते हैं। तो इस तरह से जिस स्थान पर मतलब भूमि है, वहाँ भी घास, सर्वत्र घास ही है, जहाँ हम चल चल के उसको शुद्ध कर देते हैं, तब वो मार्ग बनेगा ना। तो जिसको बोल दिया ना, बोल तो दिया, जिसको जिसको शुद्ध कर लेते हैं, जिसमें बोलो। हाँ, जिस भूमि में हम शुद्ध करते हैं, वहाँ वो तो मार्ग बन गया। जिस भूमि में शुद्ध करते हैं, किसको? चल चल के शुद्ध हुआ वो भूमि, तो वो मार्ग। हाँ, तो चल चल के शुद्ध हुआ भूमि, भूमि शुद्ध हो गई, तो जिस जिसको शुद्ध किया जा रहा है, वो कर्म होगा कि अधिकरण होगा? ये भी कोई औषधि हो सकती है, मार्ग, जिसके द्वारा, क्योंकि हमें अर्थ लेना है जिसके द्वारा शुद्ध किया जाए। जैसे देखा होगा कि ये गन्ने का रस पकाते हैं ना, गन्ने का रस, तो वहां पर गन्ने का रस पकाते समय उसमें गंदगी आती है ना ऊपर, झाग के रूप में, जो उसका मिट्टी है, अंदर गंदगी है, वो झागों में परिणत होकर के ऊपर को आने लगती है। उसको हटाते हैं फिर चलनी से, लेकिन फिर भी सूक्ष्म गंदगी रह जाती है, तो क्या करते हैं पता है? थोड़ा सा दूध डाल दो उसमें कच्चा, और दूध डालते ही एकदम झाग और बनने शुरू हो जाएंगे। इनकी दूध जो है वो गंदगी को काट देता है, गन्ने के रस में से जो गुड़ बनाते हैं, तो ऐसे ही शुद्ध करते हैं उसके लिए। एक अन्य वस्तु भी है, कौन सा, कोई कोई घास, घास जैसी होती है कोई, है यहाँ तो चूना डालते हैं। हाँ, चूने से हो जाएगा, कोई घास जैसी भी होती है, उसको डालते हैं, तो वो मुझे लग रहा है हो सकता है वो मार्ग उसको कहा हो इन्होंने। जैसे अपामार्ग विमार्ग, अपामार्ग में वो चिटचिटा एक औषधि तो हो गई, वो ऐसी वो मार्ग हो सकता है। इन्होंने दिया नहीं है मार्ग का अर्थ यहाँ पर, क्योंकि प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं रहा इस समय, उस समय ज्यादा प्रसिद्ध रहा होगा पाणिनि के काल में। लेकिन जो चलने वाला मार्ग है वो यहाँ पर शब्द नहीं है, वो नहीं बनेगा इस यहाँ पर। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि ओ है।